इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीजगी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए।